Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 12 maja, minęła 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął ustawę o mieszanym głosowaniu w wyborach prezydenckich. W wywiadzie dla TVP Info Jarosław Kaczyński mówi o roli swojego brata w Porozumieniu Centrum. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa na świecie zbliża się do 300 tysięcy. Sejm przyjął ustawę o wyborach prezydenckich. Przepisy przewidują głosowanie mieszane. Za było 224 posłów, przeciw 137, wstrzymało się 77. Głosowanie obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. A w trakcie prac nad ustawą zgłoszono 47 poprawek. 22 z nich zaproponował Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Przed głosowaniem nie obyło się oczywiście bez krytycznych głosów ze strony opozycji. Główny zarzut to przygotowanie nowych przepisów w formie specustawy. Ta ustawa jest specustawą, dlatego że jest uchwalana w sytuacji absolutnie niezwyczajnej. W sytuacji, do której doprowadziła obstrukcja opozycji w Senacie, bo nie pracował Senat 30 dni i obstrukcja w wielu samorządach. Dlatego jest to specustawa, bo musimy wykonać obowiązek konstytucyjny wobec państwa. Tłumaczył formę procedowania poseł wnioskodawca z PiS Przemysław Czarnek, a lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka zarzucił koalicji rządzącej pośpiech w pracach nad ustawą. Wbrew deklaracjom, że zrobimy coś wspólnie, odrzuciliście wszystkie poprawki, które miały gwarantować choć cień rzetelności przepisów, które zaprezentowaliście. Proponujecie kolejną możliwość nieodbycia tych wyborów. Ustawa teraz trafi do Senatu, a jutro o głosowaniu hybrydowym z marszałkiem Izby Wyższej będzie rozmawiał prezydent Andrzej Duda. To Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że rola jego brata, nieżyjącego Lecha Kaczyńskiego, w Porozumieniu Centrum była decydująca, a także, że przyczynił się do powstania Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podczas wywiadu w TVP Info odniósł się do 30. rocznicy założenia Porozumienia Centrum. Gość TVP Info przypomniał, że Lech Kaczyński co prawda nie był członkiem Porozumienia, ale gromadził wiele osób wokół Tygodnika Solidarność oraz wokół samego Związku Solidarność, gdy był wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ. Zbieranie ludzi prowadziło do powołania partii, stąd w żadnym razie nie można oderwać całych dziejów tej wielkiej próby zmiany polskiej historii, w moim głębokim przekonaniu i sądzę, że to jest przekonanie wielu Polaków, zmiany na lepsze od nazwiska Lecha Kaczyńskiego. To nie jest tak, żeby on odgrywał rolę dopiero wtedy, jak powstało Prawo i Sprawiedliwość, którego rzeczywiście był pierwszym prezesem. To było od początku, tylko jego rola była inna, jakby można powiedzieć, działał troszkę z boku, ale to była ciągle rola decydująca. Powstanie Porozumienia Centrum ogłoszono 12 maja 1990 roku. Partia Jarosława Kaczyńskiego domagała się m.in. rozliczenia przeszłości i zaniechania polityki grubej kreski. W latach 91-92 współtworzyła także rząd Jana Olszewskiego. 291 tysięcy ofiar śmiertelnych oraz 4 300 tysięcy zachorowań. Tak wygląda sytuacja na świecie w czasie pandemii koronawirusa. Takie dane podaje amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa, który zajmuje się monitorowaniem patogenu. Epicentrum pandemii pozostają Stany Zjednoczone, gdzie liczba ofiar zbliża się do 83 tysięcy, a liczba zakażonych to 1 400 tysięcy. W Wielkiej Brytanii zmarło dotąd 32 tysiące osób, a we Włoszech 30 tysięcy. Szybko rośnie liczba nowych zachorowań w Rosji i obecnie wynosi 232 tysiące. Wśród zakażonych jest także rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który trafił do szpitala. Główny doradca prezydenta Trumpa Anthony Fauci ostrzegł przed zbyt wczesnym otwieraniem kolejnych gałęzi gospodarki. Jego zdaniem może to doprowadzić do kolejnego wzrostu liczby chorych i zabitych. Wcześniej podobne ostrzeżenia płynęły z ust przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia. Po pojawieniu się nowych przypadków w Wuhan poinformowano o planach przeprowadzenia testów wszystkich 11 milionów tamtejszych mieszkańców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych mówił na antenie Polskiego Radia 24, że media publiczne mają rolę kulturotwórczą. Krzysztof Czabański podkreślał, że archiwa Polskiego Radia są uzupełniane codziennie. Każdego dnia tworzymy archiwa polskiej kultury. Tą kulturę finansujemy, pozwalamy jej się rozwijać, popularyzujemy i dostarczamy odbiorcom. To jest główna rola mediów publicznych. Proszę pamiętać o tym i nie sprowadzać tego tylko i wyłącznie do polityki. Z uwagi na epidemię koronawirusa, Polskie Radio zachęca słuchaczy do pozostania w domach w czasie społecznej kwarantanny. Na antenach można posłuchać literatury i słuchowisk w gwiazdorskiej obsadzie. Polskie Radio przypomina także koncerty najlepszych polskich artystów. To był Serwis Trójki. Teraz już sport, Adam Malecki. Sebastian Vettel opuszcza Ferrari. Jeszcze nie teraz, lecz uczyni to wraz z zakończeniem sezonu, który jeszcze się nie zaczął. Niemiec, czterokrotny mistrz świata Formuły 1, swoje tytuły zdobywał w barwach Red Bulla, postanowił zakończyć przygodę z czerwonym bolidem i teamem z Maranello. Podobno rozbiło się o pieniądze. W zespole zostanie więc Charles Leclerc. Już trwają spekulacje, kto wskoczy w fotel po Niemcu. Faworytem jest Hiszpan Carlos Sainz. Transfery w F1, a także pod siatką. Joanna Wołosz w klubowej siatkówce zdobyła już niemal wszystko. Najwięcej osiągnęła z Imoco Volley Conegliano, bo i Mistrzostwo Włoch, Puchar i Superpuchar, medale Ligi Mistrzyń, a także złoto klubowych Mistrzostw Świata. Nie dziwi więc fakt, że postanowiła pozostać w tym klubie na dłużej. To była dla mnie pierwsza opcja. Ze wszystkich gdzieś tam ofert, które może się pojawiały, zawsze to było dla mnie było na pierwszym miejscu i na dobrą sprawę już dawno ta decyzja zapadła i czekaliśmy na ogłoszenie tego wszystkiego i jestem szczęśliwa i po co zmieniać coś, gdzie się dobrze czuję, gdzie znam otoczenie, znam trenerów, będę znał też zawodniczki, także po prostu czuję się w tym miejscu dobrze. A w siatkówce? Kobiet. Medale dzisiaj odebrała drużyna ŁKS-u Łódź. To krążki brązowe za zajęcie trzeciego miejsca w przerwanych przedwcześnie rozgrywkach ekstraklasy. W siatkówce sezon zakończony, w żużlu wciąż czekają na rozpoczęcie jazdy. Dziś dowiedzieliśmy się, że Grand Prix Czech zamiast w czerwcu odbędzie się 19 września. Gorzej się mają sprawy w Mistrzostwach Europy. Chorzów, który miał zorganizować rundę finałową, musiał zrezygnować z tych planów. I na koniec jeszcze życzenia urodzinowe. Wszystkiego najlepszego dla himalaisty Adama Bieleckiego. Jak radzi sobie w czasie pandemii? Jestem taką osobą, która łatwo się adaptuje do sytuacji i szuka też pozytywów, nawet w tych trudnych sytuacjach. No i widzę te pozytywy, bo zdrowiej się odżywiam, lepiej się wysypiam. Mam taki bardziej regularny i usystematyzowany ten tryb życia teraz, o ile wcześniej zawsze tych zajęć było bardzo dużo i wszystko na zakładkę. No to na pewno trochę zwolniłem i dobrze mi z tym. Zacząłem jeździć na rowerze, mam nowe hobby, trenuję intensywnie. Kolejny sport w Trójce, jutro o 7:00. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południu dość pogodnie, na północy z kolei przelotne opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem, w całym kraju możliwe przymrozki. Jutro w dużej części kraju deszcz i od 13 do 16 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytania. My znajdujemy eksperta, który zna odpowiedzi. Redakcja ekonomiczna programu trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. W środę będziemy rozmawiać o obniżonej stawce PIT-u. Czekamy na pytania pod adresem ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7:30. Autopromocja. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zostań w domu z Trójką. Michał Jakubik, Dariusz Gil, Tomasz Żonda, my już dziękujemy i czas na muzykę z oklaskami. Dziś przypomnimy koncert Julii Pietruchy, nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 15 kwietnia 2018 roku. Artystka promowała wówczas swój drugi album zatytułowany Postcards from the Seaside. Get there quickly, no, whoa, whoa. We tonight coming late. Good old days beach bound, you know. Oh, oh, oh. I'm still the girl you used to love. Well, orchestrate the show. I'm gonna play the main role. You're gonna set the tone for now. Let's forget what's gone. We know. Oh, oh. Making our smoothie. Oh. A glimpse of the night. Morning chills won't take the thrills of now. We have fun singing, dancing to the sound of everybody crowding and loving around. Then hiding before it gets bright. Now we have fun singing. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że ponownie tutaj możemy być. Bawcie się Państwo dobrze.

we could all become the ones we'd like to be. Bardzo dziękujemy. No, dużo nowych rzeczy się pojawiło. No, pojawiły się teksty po polsku, pojawili się nowi członkowie zespołu. Robert Żelazko na puzonie. I niektórzy członkowie od nas na chwilę odeszli, a są dzisiaj z nami na sali. Kamila Wygrzykowska, która grała z nami na wiolonczeli. Wielkie brawa. No i są też inni członkowie, tacy na gapę, tak zwani pasażerowie na gapę. Jedna właściwie. Czyli moja córeczka, która ze mną teraz występuje. Teraz pozwolimy sobie zagrać ballady. Utwór o tytule Sailor. Drifting with the ocean's haze, sailors on our ships at sea. The sun is getting warm and it's been so cold. But now the night's so hot and we stay up late, watching the waves, cool breeze in my face. And if the lighthouse bounces, a single spot in the dark, hiding find ease in my mind. But if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And in my eyes, the wind is bringing change of hearts. Those days are getting shorter now that you've been so cold. But now the flame is so sharp and we see clear. Looking away, I tremble with fear. Now when I can't, the lights are this cigarette will be sailor's last. Washing their sins. with such a beautiful smile underneath, taking you down to beg on your inside as we're fading away, love that we share never gets in our way. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jak już Państwo wiedzą, nowa płyta się nazywa Postcards from the Seaside i jest z tym związana pewna anegdota. Otóż od jakiegoś czasu udzielam wywiadów, no i potem autoryzuję te wywiady. No i dowiaduję się, już z kilku zresztą, że płyta nie nazywa się Postcards from the Seaside, tylko Pocztówki z nadmorza. Bo nie jest to przypis, nie jest to tłumaczenie, tylko właśnie Julia Pietrucha z nową płytą Pocztówki z nadmorza. Także... nie wiem, czy to kwestia polskich tekstów, czy czego, ale może się trzeba z tym oswoić. Może sami jesteśmy temu winni, bo część z utworów, nawet anglojęzycznych, ma swoje tytuły robocze. I tak na przykład kolejny utwór, który zagramy na płycie, nazywa się Who Knows i pewnie to odnosi się w jakiś sposób do tekstu, a nasz prywatny tytuł to Radom. Nie pytajcie Państwo dlaczego. Zatem zagramy dla Państwa utwór Radom z płyty Pocztówki z nadmorza. Same, unlike the crown, porcupines. you on, let's go home. Cause you know I've gone as far to distance my mind from desire, and I'm sure it won't be long before they trace me down. So I trust, that's why you pound liquor and I get high. Nadaje się do Bonda ta piosenka. Nadaje się. Będziemy aplikować. I zagramy teraz utwór On My Own, który tak... O, który tak bardzo lubimy. Because I'm blonde and thin, it's easy to tease. You can try to bring me down now if you please, but there ain't nobody to take away my peace, because I got it on my own. My don't tell me how I should live. All these posts and hateful words have nothing to give. You can hide and say my life's been given to me, but there ain't nobody to thank for all that I've got, because I got it on my Dziękujemy bardzo. Ostatnio naszła mnie taka refleksja a propos naszego zespołu, jako że no, mamy już 2 lata i pomyślałam sobie, że jesteśmy bardzo płodnym zespołem. Że tak powiem, na 2 płaszczyznach. Mamy za sobą 2 płyty już i 4 ciąże. Także jak taka tendencja będzie dalej wzrostowa, to ja nie wiem, co to będzie. Drodzy Państwo, teraz zagramy utwór z płyty Postcards from the Seaside o tytule Mindless Crime. Another mindless crime still haunts you through the night. Away, go away, ooh, dear. If you could turn back time, you would never see her cry. She's gone and now you're holding on to it. Today, her light, her soul. Thank you. masz tu i milczysz. Weź co wiesz i leć, tam nikt nie pyta, gdy zasypiasz. Jaki chciałbyś mieć cel, to znów tamten lęk obudzi nowy dzień. Dom jest ciepły aż do rana. Sam wpatrzony w lustro, strach przenika twarz, zakrywa bal. Chodźmy tam, to znów tamten lęk obudzi nowy dzień. Ten sam znany brzdęk zagłuszy nasz poranny. Znów tamten lęk obudzi nowy dzień. Ten sam znany brzdęk zagłuszy nasz poranny śpiew. Where the sun shines bright and the people smile, that's what I need. So have some sympathy for me. Why don't we move? But how are we gonna grow without a rose? Find a place where I belong for so long. So I decided to just build a home with you, and I'm happy here. Every time I think of living on the island, where the sun shines bright and the people smile, that's what I need. So have some sympathy, my dear. Why don't we move? But how are we gonna grow without a roof? Przypominamy,